Dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O projekcie zmiany unijnych traktatów debatowali europosłowie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Coraz więcej zakażeń koronawirusem w Polsce, dominuje subwariant Eris. Ruszyła 23. edycja Szlachetnej Paczki. Pomoc trafi do kilkunastu tysięcy rodzin. Spór o odejście od prawa weta zdominował debatę w Europarlamencie w Strasburgu na temat projektu zmiany unijnych traktatów. Propozycję wprowadzającą ponad 260 poprawek do najważniejszego prawa Unii Europejskiej popierają socjaldemokraci, liberałowie, lewica, zieloni oraz część chadeków. Główne zmiany likwidują zasadę jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy podatki. Veto. Prawo weta i powiązana z nią zasada jednomyślności to zdaniem zwolenników zmian główny powód słabości Unii wobec globalnych kryzysów. EU-sankcje gegen Russland. Sankcje wobec Rosji. Viktor Orban zgłasza weto. Pomoc Ukrainie. Veto Orbana. Viktor Orban legt sein Veto ein. Mówił Daniel Freund z frakcji Zielonych. Politykę Unii kreuje nie Orban, a europarlamentarna większość. Ripostował Zdzisław Krasnodębski z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Kto chciał otwarcia granic dla nielegalnych imigrantów? Kto chciał przyjaźni z Putinem? My czy te państwa? Przeciwko odejściu od jednomyślności i przyznaniu Unii prawa współdecydowania o zdrowiu, przemyśle, edukacji czy ochronie granic protestowali też niektórzy eurodeputowani Europejskiej Partii Ludowej, w tym europosłowie z Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Polsce rośnie liczba zakażeń nową odmianą wirusa SARS-CoV-2. Subwariant Eris, który obecnie dominuje, jest bardzo zakaźny. Objawy ma typowe dla COVID-19. Na oddziałach zakaźnych od 10 do 20% łóżek zajmują pacjenci z rozpoznanym COVID-em, mówi profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Te objawy w dużej mierze u chorych koncentrują się na górnych drogach oddechowych. Nawet jeżeli pacjent wymaga tlenoterapii, to zajęcie płuc nie jest tak duże. Ale jeżeli już są stwierdzane, to ryzyko śmierci wśród tych osób, jeżeli są w wieku powyżej 60 lat, jeżeli mają choroby towarzyszące, jest takie samo, jak było w tym najczarniejszym okresie dominacji Delty. Według rządowego komunikatu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce ponad 2360 przypadków zakażeń koronawirusem. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Ukraińców z okazji 10. rocznicy Majdanu. Zapewnił, że Polska będzie niezłomnie stała ramię w ramię z Ukraińcami. Zwrócił uwagę, że po 10 latach proeuropejskie hasła z Majdanu są jeszcze bardziej aktualne. Niemal od razu po zwycięskich protestach, po sukcesie tego wielkiego zrywu społecznego na rzecz reform, wolności i suwerenności, Rosja przystąpiła do próby rozbicia integralności Ukrainy i oderwania jej wschodnich oraz południowych regionów. Rok 2014 stał się preludium do pełnoskalowej agresji Rosji, której świadkami jesteśmy obecnie. Prezydent zapowiedział dalsze wsparcie dla Ukraińców w walce z agresorem. Misja monitoringowa ONZ udokumentowała śmierć 10 tysięcy ukraińskich cywilów. We wstępnym raporcie międzynarodowi eksperci zwrócili uwagę, że znacznie więcej cywilów ginie w ukraińskich regionach oddalonych od frontu niż w miejscowościach leżących w pobliżu linii ognia. Zdaniem uczestników misji monitoringowej oznacza to, że Rosjanie świadomie atakują cywilne obiekty, które nie mają odniesienia do bezpośrednich działań wojennych. Na Ukrainie nigdzie nie jest bezpiecznie, można przeczytać w raporcie ONZ. Tymczasem władze w Kijowie i niezależni analitycy wskazują, że liczba zabitych przez rosyjskiego agresora ukraińskich cywilów jest znacznie wyższa niż podawana przez ONZ. Tylko w jednym mieście, Mariupolu, szacuje się, że Rosjanie zamordowali około 60 tysięcy osób. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pomoc do kilkunastu tysięcy rodzin z całej Polski dotrze w ramach Szlachetnej Paczki. Rozpoczęła się 23. edycja akcji. Aby zostać darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi spełnić marzenia potrzebujących, mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna organizującego Szlachetną Paczkę. ponad 8 tysięcy osób codziennie dociera tam, gdzie bardzo często wcześniej żadna pomoc nie dotarła, dlatego że pani Stanisława na przykład, 84-letnia, nie ma telewizora, nie ma radia, oczywiście, że nie korzysta z internetu, mieszka w małej miejscowości i ona nawet nie wiedziała, że może zwrócić się o pomoc taką instytucjonalną. Pomoc do potrzebujących dotrze w połowie grudnia. Co roku Szlachetna Paczka łączy około 1 miliona Polaków potrzebujących, darczyńców i wolontariuszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury na południu i południowym wschodzie. Tam też będzie padał śnieg. Na wybrzeżu też miejscami może padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Zimniej niż dziś. Od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do minus 1 w centrum i plus 2 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kochanie, ten telewizor jest idealny. I rabat też przypasowy. Mówiłam, kupujemy tylko na Allegro Black Week. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Codziennie obniżki do minus 50%. Kupuj taniej na Allegro Black Week. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witam Państwa. Ile? 8 minut po godzinie 20. Marek Wiernik przy mikrofonie. Audycję realizuje Michał Jakubik. Marek Pawlukiewicz mnie będzie wspomagał do godziny 22. W tonacji trójki różne klimaty, nastroje. Po godzinie 21, jak to zwykle we wtorki bywa, w tonacji trójki cały ten rok. A zatem będzie oczywiście punkowo i bojowo. No a teraz postawiłem na seniorów, postawiłem na w dużej mierze na klasyków. To nie to, że młodzież się skończyła. Kilkoro młodych wykonawców też pojawi się ze swoją muzyką, ale zaczniemy od pana seniora. No, kilka lat po 70, 1/3 zespołu ZZ Top, a zatem będzie Bill Gibbons ze swojej solowej płyty i jeszcze więcej. More, more, more. She gave it all back. I want more. I want more. start to shake. I wanted more. Billy F. Gibbons. Grupa ZZ Top w końcu lat 60. powstała, no i przez tyle lat w znakomitej formie. Co z grupą ZZ Top? No jest. Jeszcze przed śmiercią Dusty Hill, który odszedł no trochę ponad 2 lata temu, lipiec 21 roku, już wskazywał swojego następcę Elwood Francis na basie. No i Frank Bert oczywiście za bębnami. Billy Gibbons ze swojej solowej płyty 4 lata po 70. No a teraz pokaże się artysta mający 4 lata po 80. Tak jest. Jaka forma. Najwięksi artyści z nim nagrywają. Zresztą za chwilę posłuchają Państwo, jaki głos. Ian Hunter. Ian Patterson Hunter, lider zespołu Mötley Crüe, przyjaciel Davida Bowiego. No, dzięki Davidowi w zasadzie uratowany został zespół Mötley Crüe. David napisał All the Young Dudes, zagrał w tym utworze z Hunterem i z kolegami. No i przez kilka lat jeszcze Mötley Crüe święcił triumfy. No ale od lat już kariera solowa. To z tej najnowszej płyty Ian Hunter. Piękna opowieść o aniele. Ian Hunter, Angel. When I think about angel, Oczywiście, no i świętej pamięci Taylor Hawkins, wspaniały perkusista Foo Fighters przede wszystkim. Taylor Hawkins u aniołków, no i od kilku dni z aniołami. Jest wspaniały muzyk, wspaniały kolega Marek Ałaszewski, kojarzony przede wszystkim z zespołem Klan. Byliśmy dobrymi kolegami od kilkudziesięciu lat, byliśmy sąsiadami na warszawskim Ursynowie. Często bywałem w pracowni Marka, no bo był znakomitym malarzem, uczniem Jana Cybisa, pejzaże niesamowite. 8 wernisaży w różnych miejscach świata, w Barcelonie między innymi. No i muzyka, malowanie i muzyka. Jednocześnie był wysportowany niesamowicie, był gimnastykiem. No i to choróbsko dopadło go, ile 7 lat temu. Oczywiście znakomite utwory, oczywiście spektakl baletowy z muzyką niezwykłą, Mrowisko. Można mówić o Marku w pewnym sensie jako rewolucjoniście polskiego rocka, wprost. wprowadził wiele nowego, świeżego. Teraz z Klanem. Marek Kałaszewski z Klanem. To będzie epidemia euforii. Kałaszewski, grupa Klan w tonacji Trójki. Pomyślałem sobie, że może teraz młodzież nam się zaprezentuje, nasza polska młodzież. No i rzeczywiście, to jest zespół nowy. Powstał mniej więcej rok temu. Muzycy z Bielska-Białej, z Krakowa zadebiutowali niedawno, przed chwilą, epką, płytą z czterema utworami. Zespół nazywa się 72-77. No, ale muzycy nie są takimi absolutnymi debiutantami, bo już sprawdzali się wcześniej w różnych bandach. No, ale grupa debiutująca 72-77 to nie my. właśnie opada pył. Po kolejnym pożarze, oto następną z wysp fala z mapy zmarzę. Kiedy zwyciężymy, jak nam przykazano, tak, gdy już uczynimy ziemię sobie poddaną. I co powiemy, gdy zielona zazdrości historia zapyta o gry zając kości naszych dzieci? Jak to się stało, że po was tylko stosy śmieci? No przecież oni pierwsi zaczęli, zatruli morza, rzeki, lasy i sny. No ale proszę nie dzwonić, bo to nie o to chodzi, to nie numer telefonu, to nazwa debiutującego właśnie płytą zespołu. Proszę Państwa, w tonacji trójki będzie muzyka z Islandii. No, tam od lat dzieje się muzycznie wiele, wiele ciekawych rzeczy. Ostatnio jeszcze z tym wulkanem zrobiły się problemy. No, ale Kalio, chyba wszystko w porządku. Muzyka na najwyższym poziomie. Prosto z Islandii, Kalio, Break My Baby. Yeah. programu Trzeciego Polskiego Radia. Muzyka z Islandii. Kalio, ta muzyka wybrzmiała. Proszę Państwa, wydaje mi się, jestem tutaj przeciw, chodzi o tę najnowszą płytę Dave Matthews Band. Wydaje mi się, że ona za mało jest zauważana na antenach radiowych, a to naprawdę wielce interesujący krążek. Tegoroczny, przypomnę, no bo też tak a propos tegorocznych płyt, to tak pomału sobie każdy, albo prawie każdy z nas będzie układał listę tych najlepszych. Dave Matthews Band, płyta Walk Around the Moon. O, a numer jeden, jak dla mnie, z tego wydawnictwa, to właśnie Madman's Eyes, ten utwór. No to posłuchamy sobie razem. Dave Matthews Band. No, zawsze wiele dzieje się muzycznie. Na płytach Dave'a Matthewsa i jego bandu. No to teraz w tonacji trójki Red Hot Chili Peppers, ale to będzie kawerek. Ja od czasu do czasu gram państwu z płyt Diona, Dion DiMucci, jeden z bohaterów rock'n'rolla amerykańskiego, cały czas aktywny, z największymi nagrywający, no i Red Hot Chili Peppers. Przypomnij teraz przebój Diona sprzed kilkudziesięciu lat, Teenager in Love. I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, next day I feel so sad. I guess I'll have to learn the good with the bad. I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. A teenager in love. I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you wanna make me cry, that won't be so hard to do. And if you say goodbye, must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Chili Peppers w trójce. A może zespół powinien pójść właśnie w takim kierunku. To, co zademonstrował, bo ostatnio na tych swoich płytach autorskich panowie przynudzają, mówiąc delikatnie. No i teraz z wielką radością zaprezentuję fragment nowej polskiej płyty. Miesiąc temu ukazał się album grupy The Bartenders. To jest zespół, który zadebiutował płytą równo 10 lat temu. No, powstał w 2006 roku. Jeden z nielicznych zespołów łączących ska z jazzem i na festiwalach w Europie z muzyką jamajską i okołojamajską występował. No i bardzo przyjemna, taneczna muzyka The Bartenders z tej nowej płyty, utwór Miło. się bez przerwy bić? Po co warczeć, po co gryźć? Gdy wkoło tyle możliwości, których nie dostrzegasz, bo w tej złości nie widzisz nic. Po co się bez przerwy prać? Po co się wciąż za łby brać? Choć wkoło tyle nienawiści, wiele dobrego możesz z siebie dać. Chcę, żeby było po prostu miło. Chcę, żeby było po prostu prosto z mostu. Chcę, żeby było po prostu miło. Chcę, żeby było po prostu prosto z mostu. Yeah. Muzyka, bardzo fajny tekst, no rzeczywiście chodzi o to, żeby było nam wszystkim miło, no przede wszystkim słuchajmy dobrej muzyki. Water from your eyes, bo słuchaliśmy The Bartenders, a teraz Water from your eyes to jest grupa z Anglii, tegoroczna płyta duetu. Utwór z tej płyty Everyone's Crushed nosi tytuł a? What? Barley, o właśnie, Barley, gramy. 1, 2, 3, 4 I count mountains. 1, 2, 3 counter, you're a cool thing, count mountains. 1, 2, 3, 4 poprzednim wejściu trochę mnie zatkało, bo myślałem, że nasi strzelili gola Łotwie. Nie strzelili, ale teraz za to strzelili 1-0. Wygrywamy na narodowym. No i jeszcze sprostowanie, że to duet nie angielski, a amerykański. Proszę Państwa, no to teraz na koniec tej godziny Classics Nouveau. Tak jest, po 40 latach odezwał się ten zespół z nową płytą. 83 rok to poprzednia. No a teraz mamy nowy krążek, Battle Cry. 17 listopada premiera. Ja przypomnę, w Classics Nouveau tworzyli punkowcy Sal Solo, zespołu The News i dwóch muzyków X-Ray Specs. A propos punkowców, to po 21 punkowo, rock'n'rollowo i bojowo w tonacji trójki będzie. A teraz Classics Nouveau w utworze nowiutkim Battle Cry. While we yet alive and breathing, this will be our battle cry. While we yet alive and breathing, this is our battle cry. While we yet alive and breathing, this will be our battle cry. While we yet alive and breathing, this is our battle cry. There are demons yet to conquer. There are mountains still to climb. There are oceans to cross over if we only have the time. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.